perfecte. Un foc în șemineu seara cu un pahar de vin. Dar pentru un om gospodar e refrenul unui cântec frumos care se aude toată ziua și care începe cam așa. Între 19 septembrie și 23 decembrie vino să-ți cumperi unealta care dă tonul iarnă în gospodărie. Ai noul motofenestrău Husqvarna 236 la doar 749 de lei, TVA inclus. Alte reduceri și oferte la distribuitorii autorizați Husqvarna din toată țara. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Ia-ți plita inox încorporabilă cu grătare de fontă la numai 699,9 lei și cuptor încorporabil inox electric Whirlpool cu autocurățare hidrolitică Smart Clean la numai 999,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Fără teamă, fără rușine și înconjurat de mulți parlamentari care trăiesc cu frica DNA, Călin Popescu-Tăriceanu le cere colegilor să ignore Direcția Națională Anticorupție și să nu voteze nicio solicitare venită de la procurori, și asta până la instalarea noului parlament. Reacții în lanț. Domnul Tăriceanu, ca și ceilalți colegi ai săi de dosare, au pornit o ofensivă îngrozitoare, desfășurată cu mijloace murdare de cele mai multe ori împotriva justiției. În sfârșit, e posibil, după blocajele încercate de Parlament, Gabriel Oprea este urmărit penal în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. De la sediul DNA, Gabriel Oprea transmite un mesaj pentru familia Gigină. Cer iertare familiei, știu ce înseamnă să ai un deces în familie, am trecut prin așa ceva. Corpul de control al ministrului de interne, final de anchetă în cazul ursului ucis la Sibiu săptămâna trecută, animalul nu reprezenta un pericol iminent și s-ar fi vrut lovirea ursului cu autospeciala de pompieri. Da, deci în raport apare ca fiind o instrucțiune dată din partea șefului poliției, cel care coordona operațiunea. Prognoza meteo pentru început. Plouă local acum în Crișana și Oltenia, pe arii restrânse în Maramureș și izolat în Transilvania și Muntenia. Pe crestele Carpaților meridionali se semnalează lapoviță și ninsoare. Vreme deosebit de rece astăzi, va mai ploua slab în Oltenia, pe spații restrânse în Muntenia, Crișana, Transilvania și doar izolat în celelalte regiuni. La munte trecător va ninge slab. Va mai fi vânt în sudul și în sud-vestul țării, dar și în zona montană a Banatului. Temperaturile maxime vor fi între 6 și 13 grade. În București acum 9 grade, maxima va fi de 10. Ascultați știrile Europa FM. Reacții vehemente după ce șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu le-a cerut colegilor să ignore orice solicitare din partea DNA privind urmărirea penală a unor parlamentari. Inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza această scrisoare publicată pe site-ul Senatului. Inspecția judiciară este forul care analizează eventuale atacuri la adresa independenței justiției. Raluca Hatmanu. După postarea de pe site-ul Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu este contestat chiar din interiorul partidului pe care îl conduce. Membrii ai tineretului ALDE au anunțat că părăsesc formațiunea, nu înainte de a transmite că se simt înșelați de Tăriceanu, care face, citez, politica de cadre a penalilor. Și președintele executiv al PMP, Valeriu Steriu, a criticat apelul făcut de președintele Senatului. Acesta a subliniat că justiția trebuie sprijinită și a arătat că nu parlamentul ar trebui să decidă dacă o arestare trebuie să aibă loc sau nu. La rândul său, fostul ministru al justiției, Monica Macovei, crede că liderul ALDE încalcă separația puterilor în stat. Comentatorul politic Tia Șerbănescu afirmă că apelul lui Călin Popescu-Tăriceanu este cu atât mai grav cu cât a fost postat pe pagina Senatului. Faptul că acum a implicat și Senatul României arată că domnul Tăriceanu, ca și ceilalți colegi ai săi de dosare, au pornit o ofensivă îngrozitoare, desfășurată cu mijloace murdare împotriva justiției. În același timp, Tia Șerbănescu este de părere că adevărata miză a alegerilor din decembrie este schimbarea cursului justiției și intimidarea, inhibarea, suspendarea tuturor celor care încă susțin justiția și încă susțin lupta anticorupție. De altfel, la solicitarea CSMI, Inspecția Judiciară va stabili dacă declarațiile lui Tăriceanu încalcă independența justiției. Și totuși e posibil, după blocajele încercate de Parlament, Gabriel Oprea este urmărit penal în cazul morții polițistului Bogdan Gigi. Fostul ministru de interne a fost citat la Direcția Națională Anticorupție, unde i s-au adus la cunoștință acuzațiile. Gabriel Oprea astăzi la ieșirea din sediul DNA. A fost chemat în calitate de suspect. Este această cruce pe care o să duc toată viața, o tragedie. Eram la în timpul serviciului, nu veneam de la cărciumă. Dacă nu era atât de orgolios, s-ar mai fi ajuns la așa ceva, cu coloane oficiale. Deci nu era vorba de orgoliu. Cât am fost ministru apărării timp de 30 de luni de zile, am mers cu mașina mea, pe benzina mea. Când am venit la Ministerul de Interne, ministrul de interne are protecție și pază 24 de ore din 24 de ore. N-am folosit-o 24 de ore din 24 de ore. Vă amintesc că șeful statului a avizat recent solicitarea de urmărire penală, procedură care se aplică în cazul foștilor miniștri. Senatorii îl scăpaseră inițial pe Gabriel Oprea de punerea sub acuzare cu un vot covârșitor împotriva solicitării DNA. Gabriel Oprea a avut și un mesaj astăzi pentru familia polițistului mort. Joi 20 octombrie se împlinește un an de la moartea lui Bogdan Gigină. Cer iertare familiei, știu ce înseamnă să ai un deces în familie, am trecut prin așa ceva. Este un mesaj, în primul rând, de unitate, de cât de greu și de cât de periculoasă este această meserie de regulă de polițiști, de jandarm. Este foarte greu și pentru familia lui Gigină, pentru familia polițiștilor. Mă doare foarte mult, încerc să trec cu demnitate, vă spun, a fost un accident nefericit, o mare tragedie. Între timp, la sediul DNA Ploiești a fost chemat la audieri fostul copreședinte PNL, Vasile Blaga. Este acuzat de procurori că ar fi primit ilegal banii pentru campania electorală din anul 2009. Vom reveni. Corpul de control al ministrului de interne, final de anchetă în cazul ursului ucis la Sibiu săptămâna trecută. Animalul nu reprezenta un pericol iminent în momentul împușcării sale, este una dintre concluzii. Ancheta a durat câteva zile, iar ministrul de interne a prezentat detalii azi dimineață. Dragoș Tudorache a precizat că până săptămâna viitoare, Ministerul de Interne și Ministerul Mediului vor pregăti reguli pentru situația în care și alte animale sălbatice vor ajunge în zone populate. La acel moment nu mai exista un pericol iminent pentru viața oamenilor. Era o curte bine delimitată unde se mai putea încerca odată operațiunea de tranquilizare. O a treia concluzie reținută în raport e lipsa unui cadru reglementar la nivel național, o procedură care să deservească ca elemente de ghidaj pentru procedurile locale și, cum spuneam, împreună cu doamna ministru Pașca Palmer, mă voi ocupa săptămâna aceasta ca astfel de procedură să fie finalizată. Ministrul de Interne spune că înțelege deciziile luate în acest caz, având în vedere că pe stradă se aflau mulți copii care mergeau la școală. Decizia de împușcare a fost luată de șeful poliției municipiului Sibiu, care le-ar fi propus inițial subordonaților să lovească ursul cu autospeciala de poliție, anunță ministrul de Interne. Da, deci în raport apare ca fiind o instrucțiune dată din partea șefului poliției, deci cel care coordona operațiunea. Între timp au apărut noi înregistrări din Sibiu în care se poate observa cum mai mulți oameni se feresc de ursul care alerga în urma lor pe stradă. Rămânem la Ministerul de Interne. Serviciul secret al instituției va fi restructurat și va deveni o unitate militarizată, anunță ministrul Dragoș Tudorache. Potrivit acestuia, Direcția de Informații și Protecție Internă a Ministerului a devenit în timp o celulă izolată, deși scopul său era tocmai aceea de a servi instituția. În noua organizare, DIPI se va numi Unitatea de Protecție Internă. Anca Grădinaru. După scandalurile de corupție de la DIPI transformate de DNA în dosare penale cu zeci de inculpați, printre care doi foști miniștri, actualul titular de la Interne spune că direcția ajunsese stat în stat în cadrul ministerului. Din punctul meu de vedere, se ajunsese la o izolare mult prea mare a DIPI față de celelalte structuri ale ministerului, față de celelalte arme ale ministerului. Așa, ministrul a decis restructurarea direcției. Toți angajații vor fi supuși unor teste de integritate periodic și nu doar la intrarea în serviciu. În plus, serviciul secret al internelor va fi mai suplu. O parte din actualii angajați vor pleca la alte structuri. Direcția Anticorupție, cea de operațiuni speciale și Poliția Judiciară. Noua legislație după care va funcționa instituția, denumită Unitatea de Protecție Internă, a fost lansată în dezbatere publică, urmând să fie adoptată prin ordonanță de urgență, cel mai probabil. Obiectivul nostru principal a fost să eliminăm suprapunerea de competență în dublu sens. Odată în raport cu Serviciul Român de Informații și cu alte structuri de informații la nivelul statului român și în sensul invers, în intern, de a elimina suprapunerile de competențe sau neclaritățile de competență între această direcție, DIPI, cum se chema până acum, și DGA-ul, Direcția pentru Generală Anticorupție. Nu în ultimul rând, viitoarea unitate de protecție internă va fi una militarizată, parțial însă, ceea ce înseamnă că angajații se vor supune unor reguli de tip militar. Aici vor lucra însă și civili. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul de Interne face un apel către autorități să nu mai permită construirea unor case în zone inundabile. Victimele inundațiilor din ultimele zile vor primi însă ajutoare de la guvern și de această dată. Apele au afectat aceleași locuințe ca și în timpul inundațiilor precedente. Este foarte important ca și autoritățile locale să-și înțeleagă responsabilitățile pe care le au în astfel de situații. Altfel, riscăm de fiecare dată când se produc astfel de fenomene meteorologice să ne aflăm în fața unor riscuri asemănătoare și, din nou, cel mai important este să ne gândim la riscul asupra vieții oamenilor din acele localități, dar și asupra faptului că investim bani, oamenii investesc bani, statul suportă o parte din aceste investiții pentru ca câțiva mai târziu să o luăm de la capăt. 22 de localități din județul Galați au fost afectate de inundațiile din ultimele zile și 1270 de persoane au fost evacuate. Cele mai afectate sunt Slobozia, Conachi, Cuza Vodă și Pechea. Acolo au intervenit aproape 1000 de pompieri, jandarmi și militari. Traficul feroviar a fost dat peste cap azi dimineață în județul Dolj din cauza ploilor și a vântului puternic. Mai mulți copaci au căzut pe liniile de cale ferată, dar și pe firul de contact. 4 trenuri de călători au fost oprite în gări. Traficul a fost reluat la ora 10, dar trenurile vor avea întârzieri de până la 180 de minute, a spus directorul de comunicare al CFR Călători, Ioana Brânzan. Între stațiile Valea Sadului, Lainici, unde mai mulți copaci s-au prăbușit de pe versant direct pe linia de contact, au rupt linia de contact și au întrerupt alimentarea cu energie electrică. Acest eveniment este pus pe seama vremii nefavorabile, a vântului foarte puternic care a smuls copacii de pe versant și aceștia s-au prăbușit în gabaritul liniei de cale ferată. 4 trenuri de călători au staționat în gările de pe traseu. Este vorba de 3 trenuri regio și un tren interregion. Vor ajunge la destinație cu întârzieri, începând cu 60 până la 120-180 de minute. Pe de altă parte, 19 localități din județul Neamț nu au energie electrică nici la această oră. Din cauza ploilor abundente care s-au transformat în unele locuri în ninsoare, mii de gospodării au rămas fără curent. Echipele de intervenție se află însă pe teren, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, Marcel Bucur. Precipitațiile din ultimul timp, care datorită temperaturilor scăzute s-au transformat în lapoviță și ninsoare, au dus la producerea unor evenimente, respectiv 19 localități de pe raza județului Neamț fără energie electrică. Echipele EON acționează în continuare pentru rezolvarea acestei situații. Au fost un număr de 4 solicitări pentru degajarea arborilor căzuți pe autoturisme și pe partea carosabilă. Vântul puternic și greutatea ninsorii pe crengile acestora. Hidrologii atrag atenția, râurile Bârlad și Siret riscă să se reverse din cauza precipitațiilor. Un cod portocaliu de inundații este în vigoare pentru râul Tutova în județul Vaslui. Ascultați știrile Europa FM. Peste 100 de milioane de euro, atât se estimează că va costa modernizarea celor 4 stadioane din România pe care vor avea loc antrenamente la Euro 2020. Guvernul a declarat organizarea campionatului operațiune de interes național. Bucureștiul se află pe lista celor 13 orașe gazdă, iar Arena Națională va găzdui 4 meciuri. Sâmbătă a fost lansat și logo-ul dedicat acestui eveniment. Ciprian Ioan. Compania de investiții promite că toate cele 4 stadioane unde se vor antrena jucătorii care vor evolua la București în cadrul Euro 2020 vor fi gata la timp. Reabilitarea fiecărui loc de pe stadioane va costa 1.500 de euro. Fiind vorba de un total de 70.000 de locuri, suma alocată investițiilor se ridică la 105 milioane de euro. Vor fi reconstruite 4 stadioane: Arcul de Triumf, Stadionul Giulești, Stadionul Dinamo și Stadionul Steaua. În altă ordine de idei, logo-ul orașului București pentru campionatul european din 2020 a fost lansat sâmbătă pe Arena Națională. Podul Basarabie, element de legătură între gazdele competiției, șeful Federației de Fotbal, Răzvan Burleanu. Sărbătoare fără precedent a fotbalului la nivel european. Realizarea celor 4 facilități de antrenament, a celor 400 de terenuri de sport, construcția de autostrăzi, dezvoltarea urbanistică a Bucureștiului sunt doar câteva dintre etapele esențiale ale acestui proiect. La ceremonie a participat și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ne-am luat această responsabilitate în fața UEFA. Reabilitarea unor străzi, modernizarea centrului vechi, acolo unde cu siguranță se vor afla cei mai mulți turiști. Să mai spunem că pentru Euro 2020 sunt încă pe hârtie planuri precum metroul până la Otopeni și parcările suplimentare. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Steaua a suferit a doua înfrângere a sezonului pe teren propriu, 0-1 cu Gaz Metan Mediaș. Conduși din minutul 26, când Mitrea a deviat în poartă șutul lui Munteanu, roșialbaștrii au ratat un penalti prin Boldrin în debutul reprizei secunde, iar apoi au avut 20 de minute de superioritate numerică după ce Crețu a fost eliminat pentru al doilea galben. Laurențiu Reghecamp i-a folosit pe Stâncioiu, Popescu sau Iacolis și s-a declarat îngrijorat de jocul haotic al echipei sale și de faptul că Steaua nu a reușit să marcheze. El speră ca elevii lui să-și revină până joi, când o vor întâlni pe FC Zürich într-un meci ce poate fi decisiv pentru calificarea în primăvara Europa League. În campionat, Steaua are 6 puncte avans față de viitorul și CSU Craiova, care vor juca însă astăzi în etapa a 12-a, echipa lui Hagi în deplasare la ACS Poli Timișoara, iar oltenii pe teren propriu cu Dinamo de la ora 20:30. Deținătoarea trofeului în Liga Campionilor la handbal feminin, CSM București a debutat cu dreptul în noua ediție a competiției continentale, învingătoare 24-21 la vizita rusoaicelor de la Rostov-Don. Bucureștencele au condus de la un capăt la celălalt, iar porterițele Paula Ungureanu și Elena Grubișici au fost remarcatele noului antrenor al echipei, Jakob Westergaard. Cea mai bună marcatoare a campioanei antitră a fost suedeza Isabelle Gulden cu 6 goluri. CSM București va juca următorul meci în deplasare la formația daneză Midtjylland, iar din grupa mai face parte adversara învinsă în finala din mai de la Budapesta, Eto Gyor, pregătită de noul selecționer al României, Martin Ambros. Serena Williams nu va participa la turneul campioanelor de la Singapore din cauza unei accidentări la umăr. Din același motiv, ea nu a jucat la nicio competiție din Asia și nu a putut fi recuperată pentru finala sezonului. În vârstă de 35 de ani, Serena Williams a participat la numai 8 turnee anul acesta și a cucerit doar 2 trofee la Roma și Wimbledon, fiind detronată astfel după 186 de săptămâni din fruntea clasamentului WTA de Angelique Kerber. Americanca spune că își dorea foarte mult să joace la Singapore și speră să revină cât mai curând în circuit. Turneul campioanelor va avea loc săptămâna viitoare, iar până acum și-au asigurat prezența Angelique Kerber, Simona Halep, Agnieszka Radwańska, Carolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys și Dominika Cibulkova. 13:17, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Analizăm astăzi împreună mișcarea făcută de premierul Dacian Cioloș la sfârșitul săptămânii trecute, când a anunțat partidele care vor să-l susțină pentru un nou mandat că trebuie să se plieze pe un set de reguli, de principii și de priorități. Astăzi vă invit pe dumneavoastră să faceți astfel de principii, așa că vă invit să sunați la 0372069599.